سب سے پہلے اپنے پیارے شیخ و مرشد عارف اللہ شیخ الدار حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ الدین محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریف سناؤں. صحیح نعت شریف پڑھوں؟ پہلے بھی پڑھی تھی. تو حضرت والا کے پاس آتے شیخ الحدیث حضرت مولانا محسن اللہ صاحب ناصر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ پڑھتے تھے. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اللهم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مولایا صلی وسلم خیر خلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلهم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا علیہ. اور یہ حضرت والا میرے پیارے مرشد اور سائیں و خواجہ میرے پیر و مرشد حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں نعت شریف کے. اس وقت سعادت حاصل کر رہا ہوں نعت شریف سنا رہا ہوں کہ حضرت والا نے فرمایا تھا حضمی صاحب دامر قاتم والی نے جب گاؤں میں جاؤ ایسی جگہ جہاں اہل رسومات کا غلبہ ہو. یہاں تو خیر نہیں ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے لوگ بھی نعت شریف پڑھتے ہیں, وہاں نعت شریف سنا دو تاکہ لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب آ جائیں, اس کے بعد پھر دین کی بات سنا دو. تو یہ حضرت والا کی مدینہ منورہ سے واپسی میں حضرت والا کے اشعار ہو رہے تھے. نعت شریف سنا رہا ہوں, یہ سنت ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول تھے اور حضور مصر نبی میں ممبر رسول سے نعت شریف سناتے اشعار سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. تو آپ لوگ سن رہے ہیں نعت شریف, تو یہ سنت صحابہ ادا ہو رہی ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو رہی ہے, اور میں نعت شریف سنا رہا ہوں تو یہ سنت صحابہ ادا ہو رہی ہے. تو یہ میرے شیخ و مرشد میرے خواجہ میرے پیر کی نعت شریف کے اشعار ہیں رحمۃ اللہ علیہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بھلا جان کیا جام مینہ عالم بھلا جان کیا جام مینہ عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ مدینہ. اور آگے فرما رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ. جب مدینہ شریف جاؤں, بہت سے حاجی سب مدینہ شریف میں موجود ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. آپ کو بھی زیارت نصیب ہوئی حج کی ہیں, ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے. تو جب مدینہ شریف کا نام آئے چپکے سے دعا کر لیں یا اللہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک کی زیارت نصیب فرما دے. ٹیپ کر سکتے ہیں مگر جو ہے مووی نہ بنائے, تصویر تو نہیں بناتا, تصویر تو نہیں بنتا, ہاں ریکارڈ کر سکتے ہیں تصویر نہ بناتا. تو فرما رہے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے, ترام مدینہ ہو مد نظر ہے, ترام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا ماشاء اللہ. تو کہہ دیجیے مدینہ شریف کا نام لیا جا رہا ہے کالی کملی والے کے شہر کا, گنبد خضرا والے مدینہ. آپ کو ساتھ مل کے پڑھ لیجیے, جھوم جھوم کے پڑھیے اور مسکراتے ہوئے چہرے سے پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے تو مسکرا دیں, شریف پڑھی جائے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ شریف کا نام نہیں آ رہا تو سب دو بچے بھی آتے آ رہے ہیں, یہ کون آ گئے؟ یہ حضرت والا میرے شیخ مرشد کی اشعار. مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مدینہ شریف کا جب اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت برستی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا ان کے شہر کا تو کتنی رحمت برسے گی. اور آخری شعر ہے ہو آزاد اختر ہمیں دو جہاں سے, ہو آزاد اختر ہمیں دو جہاں سے, جو جائے دل سے غلام مدینہ, جو جائے دل سے غلام مدینہ, جو جائے دل سے غلام مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم الى اخر آیہ. وقال اللہ تبارک وتعالی وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن عبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت میں نے تین آیتوں کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ سے مانگ کے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات میرے نفس کے لیے مفید ہو اور سب دوستوں کے لیے یا خواتین کے لیے مفید ہو اس گاؤں والوں کے لیے مفید ہو وہ کہلوا دیں. ابھی نعت شریف ہم نے سنی, اس میں بہت مزہ آیا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تذکرہ ہوا, پہلے بھی یہاں پہ حاضری ہوتی رہتی ہے, پانچ چھ دفعہ شاید حاضری ہوئی ہے. تو مزہ تو جب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. قرآن شریف میں جو آتا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, یعنی ان کی نقل کرو, ان کے چلن چلو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صلی اللہ تعالیٰ وسلم وضو فرماتے تھے, جیسے ان کے اخلاق تھے, جیسے نظر جھکا کے چلتے تھے. اور ہماری مائیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو پردہ کرتی فرماتی تھیں, آپ سن رہے ہیں خواتین کو آواز جا رہی ہے نا کہ اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اور ہماری دو مائیں یعنی ازواج مطہرات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. یہ ہم نے حدیث بار بار سنی ہے, ہمیشہ میں سناتا ہوں, مگر اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے بار بار بیان کرنے سے. کہ تو ایک نابینا صحابی آئے یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, تو نابینا صحابی جب گھر میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احتجیبا پردہ کر لو, یعنی نابینا صحابی سے اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کروایا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات, جو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو جو عورتیں یہ بہانے بازی کرتی ہیں, جو خواتین اور مائیں بہنیں بیٹیاں یہ بہانے بازی کرتی ہیں جی ہمارا دل صاف ہے اور نظر پاک ہے, انتہائی بہانے بلا وجہ کی بات ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نابینا صحابی سے پردہ کروا رہے ہیں, کتنا ان کا. اور جو یہ بولتی ہیں عورتیں کہ اجی ہمیں کچھ نہیں ہوتا لوگ دیکھیں تو دیکھیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی سے پردہ کروا رہے ہیں اور عورتیں بولتی ہیں اجی ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کو جائز نہیں کسی پیر کو دیکھنا عورتوں کو, یا کسی پیر کو یا عالم کو یا شیخ کو دیکھنا آپ کو جائز نہیں خواتین کو, کہ آپ چھپ چھپ کے دیکھیں پڑھتے کہ کون شیخ آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کتنے لوگ آئے ہیں, کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں, جائز نہیں ہے بالکل. نابینا صحابی سے جب پردہ کروایا جا رہا ہے تو آپ کو دیکھنا بھی جائز نہیں اور آپ کو پردہ بھی کرنا پڑے گا اس کو. اس سے دلیل ملتی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ شرعی پردہ کریں چاہے نابینا بھی ہو. اسی طرح اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے. عورت جو لائیو حرم شریف دیکھ رہی ہے, روزہ مبارک دیکھ رہی ہے, حج کے پروگرام دیکھ رہی ہے, اس پہ شیخ سدیس آ رہے ہیں, شیخ اور دوسرے مشائخ آ رہے ہیں اور ان کو ٹی وی کے اوپر دیکھ رہی ہے عورت, تو یہ تو حرام ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, جب لائٹ چلی جائے سب لوگ پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا نہیں, انا نون کے اوپر نون کے ساتھ الف ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے نا, سنت زندہ ہو جائے گی. اور جب سنت زندہ ہو جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب جمعے کے دن اعمال پیش ہوں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے, دیکھو میری سنت کو زندہ کر دیا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس وقت امت میں فساد ہوگا, اس کو 100 شہیدوں اور فلاح اجر میاتی شہید, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا جب امت میں فساد ہوگا. تو ہم نے سنت کو زندہ کر دیا. تو جب لائٹ چلی جائے بچوں آپ لوگ کیا پڑھو گے, یاد ہو گیا, پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. تو جب لائٹ چلی جائے شور مت مچاؤ, او لائٹ چلی گئی یا سب بچے شور مچا رہے ہیں, بچے شور نہیں مچائے گا. جب لائٹ چلی جائے تو کیا پڑھو گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے, کالی کملی والے محمد رسول اللہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا. تو جب شمع بجھ جاتی تھی لائٹ, روشنی بجھ جاتی تھی, لالٹین ہوتی اس زمانے میں, دیے جلتے تھے, تو جب وہ بجھ جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. بچوں کو بھی سکھا دیں, بیگم کو بھی سکھا دیں, اپنے وہاں پہ آواز نہیں جا رہی ہے. اچھا جنریٹر ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال بولو تو خواتین اللہ, کبھی ایسا ہوتا ہے خواتین اللہ کے لیے آئی ہوئی ہیں ہے نا, وہ اب جا رہی تھیں یا مائک پہ کوئی پیکیج کرا کے ان کو سنوا دیں, وہاں کچھ آواز چلی جائے گا. کوئی ہے کسی کا مائک کا کر رہے ہیں, کرنا چاہو. اچھا اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. بولو, کیونکہ خواتین کو کم موقع ملتے ہیں کسی خادم دین کا بیان سننے کا, تو بہرحال ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں. ایک بات میں عرض کروں گا کہ یہاں ایسے لڑکے, کیونکہ اب خواتین جن کے قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی, 15-16 سال کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے یہ بتا دوں علامہ شامی رحمت اللہ کا فتوہ ہے ایسے خوبصورت لڑکوں سے دور رہنا چاہیے خصوصاً ہم داڑھی والوں کو جس کی طرف دیکھ کے دل میلا ہوتا ہے ایسے لڑکوں سے نہ ہاتھ ملائیں نہ ان سے خدمت لیں نہ ان کے ساتھ تنہائی کریں علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایسے لڑکے جن کی قدرتی ہلکی ہلکی داڑھی مونچھ آئی ہو مونچھیں بھیگ رہی ہوں یا جس نوجوان کی طرف دیکھنے سے دل میلا ہوتا ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت معاشر اشرف صاحب تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں غور سے سنیے میری بات یہ والی بات نہیں کہ ہم مولوی صاحب بیان کر کے چلے گئے بس یہ آئے بیان کرو بڑا اچھا بیان تھا عمل کی نیت سے سنیں آج عمل کی کمی ہے صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو وہ عمل کی نیت سے بیٹھتے تھے اسی میں منافقین بھی بیٹھتے تھے صحابہ کرام بیٹھتے تھے سمعنا واطعنا کی نیت سے کہ ہم سنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس پر عمل کریں گے اور ہم لوگ کس بیٹھتے مولوی صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ کراچی سے آئے ہیں سب جمع ہو گئے اور بیان سنا اور چلے گئے عمل کی نیت سے میں اتنی دفعہ آتا ہوں ہمیشہ رو رو کے اللہ کا شکر ہے ٹنڈو حیدر میں جب بھی بیان ہوا بہت درد دل سے ہوا ہم لوگ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ کلواتے ہیں حضرت میر حضرت والا سید اشرت جمیل میر صاحب دعوت برکاتہم علیہ دعائیں دے کے بھیجا ہے بہت زیادہ میرے شیخ ثانی ہیں حضرت والا تو چلے گئے میرے شیخ اول مرشد اول حضرت شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے وہ دنیا سے چلے گئے مگر جب کوئی اللہ والا دنیا سے چاہتا ہے کوئی سیٹ خالی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کسی اور کو بٹھا دیتا ہے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ قرآن شریف میں آتا ہے سچوں کے ساتھ رہ پڑھو تو بتائیے قیامت قرآن شریف قیامت تک کے لیے آیا کہ نہیں آیا تو قیامت تک سچے پیدا کرنا اللہ کے ذمے فرض ہے ایسا ہو ہی سکتا ہے سچے رہے ہی نہیں دنیا میں کوئی تو ایک جب جاتا ہے تو ہم لوگ بھی سچے بن سکتے ہیں کیسے بنیں گے سچے کے ساتھ رہیں اس لیے صادقین فرمایا متقین نہیں فرمایا کہ جو متقین داڑھی ٹوپی ہے کرتا پہن لیا تو وہ متقی لگ رہا ہے نا ماشاءاللہ اچھی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ والوں جیسا حلیہ بنا لینا مگر سچے کہ اپنے تقویٰ میں سچے ہوں اکیلے رہیں اس وقت بھی سچے رہیں یعنی کہ اکیلے ہو گئے موبائل پہ گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھو کیمرے پہ اللہ اے نوجوانوں سدھر جاؤ اور اے کچھ لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چھپ کے چھپ کے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو ہے نا بچوں نے میموری کارڈ سے ایکسچینج کر لیا بچے بھی ہنس رہے ہیں ہنس لو بھائی ہنس لو مگر جب پتہ چلے گا اللہ کا نارا اسی وقت یہ بات سن لیجئے اگر آپ لوگ حرام تصویریں موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اے نوجوانوں سن لو اسی وقت آنکھوں کی روشنی چلی جائے نا پھر پتہ چلے گا ایک چماٹا اللہ کی طرف سے آ کے لگے گا آنکھوں میں یوں کر کے اور ساری آنکھ چلی جائے گی پھر پتہ چلے گا آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں اور ہم لوگ حرام تصویریں موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے یہ فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں ان کو کتنی یہ فرشتے جو الٹے ہاتھ میں ان سے کوئی بچ سکتا ہے بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے یہاں سیدھے ہاتھ پہ فرشتے وہ نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں الٹے ہاتھ پہ فرشتے برائیاں لکھ رہے ہوتے ہیں جب الٹے ہاتھ والے فرشتے دیکھیں گے او ہو یہ مسلمان ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کے یہ گندی تصویریں موبائل پہ دیکھ رہا ہے سدھر جاؤ نوجوانوں بالکل مت دیکھو تصویریں اور کوئی لڑکا تمہیں گلی کا لڑکا بولے یہ دیکھو دیکھو کیسی ننگی عورت ناچ رہی ہے اس سے بولو میں صحیح بتا رہا ہوں ہنس لو بچے بھی سب پتا ہوتا ہے بچوں کو آج کل وہ دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو گلی کے لڑکے ان سے دور رہو ان سے بولو میں نہیں دیکھوں گا یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے بھاگ جاؤ یہاں سے اس کو ڈانٹ لگا کے بھگا دو اس کو سمجھ رہے ہیں آپ اے نوجوانوں ہیں یہ ہو رہا ہے آج کل کیمرے والے موبائل بچوں کو پکڑا دیے اور کیا کیا حرام حرکتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں ابا سمجھ رہے ہیں بیٹا میرا اور پیکیج کرا کرا کے باتیں ہو رہی ہیں یہ لڑکے آپس سے باتیں کر رہے ہیں پیکیج کرا کے گندی گندی باتیں یہ زبان کا زنا ہو رہا ہے سدھر جاؤ یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم لوگوں کو ہاں دیکھ لو سب نوجوان ہنس رہے ہیں آپ یہ کیسی مولوی صاحب باتیں کر رہے ہیں ابھی کیونکہ عورتیں نہیں سن رہی تو میں بتا رہا ہوں یہ باتیں یہ عام ہو گیا ہے فتنہ اچھے اچھے لوگ اس میں پائے جا رہے ہیں یہ گندی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل کے اوپر پہلے تو کمپیوٹر پہ جانا پڑتا ہے کمپیوٹر پہ جانا پڑتا تھا اب تو موبائل پہ سب میموری کارڈ ایکسچینج کیا اور ایک شعر سن لو جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے جو چھپ کے کر رہے ہیں نا پردے بند کر کے ابو سے چھپ کے امی سے چھپ کے داڑھی والوں سے چھپ کے امام صاحب سے چھپ کے جو ہم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں یہ فرشتے لکھ رہے ہیں الٹے ہاتھ پہ یہ زمین گواہ زمین سب ریکارڈ کر رہی ہے زمین سے کوئی بھاگ سکتا ہے اگر آپ کمرے میں چھپ کے گناہ کر رہے ہیں نا جو بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں یا کوئی بھی کر رہا ہے نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں یا ادھیڑ عمر کے ہوں تو یہ زمین گواہ بن رہی ہے یہ فرشتے گواہ بن رہے ہیں یہ سب قرآن حدیث سے ثابت قرآن شریف سے ثابت ہے یوم اذن تحدث اخبارہ یہ زمین گواہی دے گی کہ اس نے یہ گناہ کیے تھے ہے نا اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے نا دونوں ہاتھوں پہ دونوں سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ سب گواہی دیں گے اور ان کے جو ہے ان کے پاس ایک کاپی ہے, کاپی فرشتوں کے پاس کاپی پینسل ہوتا ہے, آسان اردو میں بتا رہا ہوں, وہ سب لکھتے رہتے ہیں یہ دیکھو یہ عاصم بھائی اور کمال بھائی اور فلاں بھائی, یہ دیکھو گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, یہ فرشتے لکھ رہے ہیں. پھر دیکھو اچھا لگے, اللہ میاں کے پاس جب یہ آپ کا کاپی جائے گی اچھا لگے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوگی جب کاپی, اچھا لگے گا کہ ہم لوگ یہ گندی تصویریں دیکھنے کے لیے آئے تھے, بتاؤ بھائی جواب تو, یا رشوت لے رہے ہیں جو بوڑھے ہو گئے کنڈا ڈال کے بجلی چلا رہے ہیں, ایسے چلا رہے ہیں, شراب اڈے کھلے ہوئے یہاں کے اوپر, شراب اڈوں پہ مت جاؤ, سنا ہے میں نے یہاں پہ کوئی کھلا ہوا ہے, بہرحال اگر نہ بھی کھلا ہوا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا, شراب پہ تو کتنا گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے شراب پینا, ہے نا, ہم لوگ شراب پی, وہاں پہ جنت میں جا کے مزے کیجیے گا, وہاں جنت میں شرابیں ہوں گی, وہاں کوئی نشہ نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کی شراب بھی ہوگی, دودھ کی نہریں ہوں گی, جوس کی ہوں گی, ہیں بہت ساری شرابیں ہوں گی, وہاں مزے کیجیے گا. ابھی یہ حرام شراب سے بچ جائیے, اس سے عقل ٹھکانے نہیں رہتی, حرام کام سوچتے ہیں اس سے, ماں بہن میں تمیز نہیں رہتی ہے, تو شراب سے دور رہنا چاہیے, اور جو شراب پی رہا ہو اس کے قریب بھی مت جائیں اس وقت, ورنہ وہ آپ کو ہی پلا دے گا, سگریٹ والوں کی صحبت سگریٹ وہ پینا سکھا دے گی, اللہ والوں کی صحبت اللہ والا بنا دے گی, ہمارے نیک لوگوں کے پاس رہیے, گندے لوگوں کے, اور اے نوجوانوں بالکل گندے لڑکوں سے دوستی مت کرو جو گندی باتیں کرتے ہیں, جو گندی تصویریں دکھاتے ہیں, یہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے, دیکھ لو تمہارا گہرا دوست کون ہے, تو میرے شیخ فرماتے تھے اپنے شیخ کو گہرا دوست بنا لو, جو ہر وقت اللہ میں فدا ہو رہا ہے اس کو گہرا دوست بنا لو, انشاءاللہ تمہارے اندر بھی تقویٰ منتقل ہو جائے, اللہ والوں کو گہرا دوست بنائیے نیک لوگوں کو, گندے لڑکوں کو کیوں دوست بناتے ہیں, ایسے لوگوں کو دوست ان سے حقیقی نہیں سمجھنا, اگر ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو دین کی بات سنا دیں, مگر اگر وہ گناہ کر رہے ہیں, اگر وہ ٹی وی دیکھ کی باتیں کر رہے ہیں, فلموں کی باتیں کر رہے ہیں, ڈراموں کی باتیں کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کی سائٹس کی باتیں کر رہے ہیں, گندی تصویروں کی باتیں کر رہے ہیں, ان سے بولو میرے پاس مت آؤ, میں آپ سے یہ باتیں نہیں سن سکتا, میں اس سے آپ دین کی باتیں سن لیجیے, مگر یہاں پہ فلموں کی باتیں ڈراموں کی باتیں, کس وقت یہ ڈرامہ آتا ہے, کس وقت یہ کارٹون آتا ہے, کس وقت یہ فلم آتی ہے, وہ بتا رہا ہے تو آپ بھی آپ کو بھی شوق پیدا ہو, چلو یار میں بھی دیکھوں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا. نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں اجی ابھی تو جوان ہی عیش کر لو, ابھی قربانی کا گوشت آیا, قربانی کی تھی تو ہم لوگ کیا جوان بکریا گوشت لے کر آئے پسند کرتے ہیں یا بھٹے بکرے کا, دو دانت والا دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے, یا بھٹے بکرے کا تو کوئی نہیں, بہت ہی کم لوگ جوان بکریا گوشت دیکھتے ہیں, تو جوانی اللہ پہ فدا کرو نا, حضرت والا کا شعر بھی یعنی حدیث میں آتا ہے شاب و نشا فی عبادت ربی, سات لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اس میں ایک وہ جوان جس کی جوانی کی اٹھان, یہ حضرت والا فرماتے تھے, وہ جوان جس کی جوانی کی اٹھان اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی, یعنی اس کو گناہ کے جوانی میں تقاضا ہوتا ہے شہوت کا, دل چاہتا ہے گناہ کر لوں, لڑکیوں لڑکوں کے چکروں میں اکثر یہی پڑے رہتے ہیں لڑکے, جس کو دیکھو لڑکی تم نے کتنی پھنسائی ہوئی ہے, میری گرل فرینڈ ہے, میں اس لڑکی کو پریشان کرتے رہتے ہو, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا اچھی بات ہے دوستوں, اے نوجوانوں خامہ خائی اس کو آپ گرل فرینڈ بنا کے اس کو عزت برباد کرنا چاہتے ہو, اور بیچاری عورتیں جو ہیں نرم دل کی ہوتی ہیں وہ تمہاری پٹائی میں پٹ جاتی ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں لڑکی پٹا لی میں نے, یہ خوشی کی بات ہے, تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تمہیں خبر ملے کہ لڑکے نے اس کو پھنسایا کیسا لگے گا, مگر آج کل تو بہت ہی فحاشی کا زمانہ آ گیا اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں میں نے اتنی لڑکیاں پھنسائی ہیں, چھوٹے چھوٹے لڑکے بولتے ہیں میری گرل فرینڈ ہے, بوائے بچے بولتے ہیں میرے بوائے فرینڈ ہیں, لڑکیاں بولتی ہیں چھوٹی بچیوں کو جو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں میرے بوائے فرینڈ بنے ہوئے, یہ سب کیا ہے, یہ فلموں کی سے, کیونکہ ٹی وی گھروں میں چل رہے ہیں, جب ٹی وی دیکھیں گے تو یہی سب باتیں آئیں گی دلوں میں, بچوں کو بھی جب دیکھیں گے ڈرامے دیکھیں گے بچے فلمیں دیکھیں گے تو یہی سب باتیں تو ذہنوں میں آئیں گی, ٹی وی کیوں نہیں نکالتے ہم لوگ, ٹی وی جو ہے بہت سانپوں کا پٹارا ہے, سانپ والا ہوتا ہے سب سے زہر, بہت سارے اس کے پاس سانپ ہوتے ہیں وہ سب سے زہر نکال دیتا ہے, میں کسی ایک میں اگر رہ گیا تو ڈس لے گا, کتنا ہی بچنا چاہیں ٹی وی سے مگر یہ سانپ کی طرح زہر کی طرح جڑوں میں گھس جاتا ہے پھر بڑی مشکلوں سے نکلتا ہے, بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کارٹون دکھا رہے ہیں, بچوں کارٹون نہیں دیکھنا چاہیے, ہاں کسی آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے دوسروں کے گھروں میں جا کے کارٹون مت دیکھو, ٹی وی میں کیا کارٹون میں کیا آتا ہے, عجیب عجیب باتیں آ رہی ہوتی ہیں, لڑکے لڑکیاں دکھا رہے ہیں, میوزک آ رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں گانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, گانے توڑنے کے لیے بھیجے گئے اور کارٹون میں گانے آ رہے ہیں, میوزک آتی ہے کہ نہیں آتی, فلموں میں گانے آ رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھتے رہتے ہیں ہر جگہ, میں عرض کرتا ہوں پاکستان کے میچ ویچ چل رہے ہیں شاید, ابھی مجھے نہیں پتا, لوگ اس میں لگے رہتے ہیں, 50 اوور کا میچ ہوتا ہے, ہر اوور پہ کوکا کولا کا جلٹ بلوٹو کا ایڈ آ رہا ہے, عورت مرد مکس جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں, ہر اوور پہ ناچتے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آ رہے ہوتے, اس پہ مرد عورت نوجوان لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ کوئی اچھی بات ہے. اسی وقت موت آ گئی, اور کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہ دور بیٹھو, اس طرح نہیں بیٹھو, دور بیٹھیے. نوجوانوں کو آپس میں کندھے پہ ہاتھ ڈالنا, چپک کے بیٹھنا صحیح نہیں ہے, یہ بتا دیا ابھی, کیونکہ لڑکیوں کا نہیں ہو رہا ہے, بتا دیا. آپس میں اس طرح قریب قریب بیٹھنا یہ بالکل فتنے سے خالی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح تو دوستیاں بڑھتی ہیں, پھر جب لڑکی نہیں ملتی تو آپس میں بدفعلیاں شروع ہو جاتی ہیں. بھلے آپ نے مجھے اگلی دفعہ نہیں بلائیں, مگر یہ بات حق بات پیش کر رہا ہوں. قرآن شریف میں جگہ جگہ قوم لوط کی بات آئی ہے, جو لڑکوں سے لڑکوں کا گناہ کرتی تھی. 600,000 کی بستی تھی وہ, اللہ تعالیٰ نے زمین کو تحت اس طرح سے اٹھایا, زمین ساتویں زمین سے جبرائیل علیہ السلام جن کے 500 پر ہیں انہوں نے اس کو اٹھایا, اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا اور زمین سے اٹھایا اور ساتویں آسمان پہ لے گئے, پھر پلٹ دیا, پھر پٹک دیا, ساتویں آسمان سے پٹکا ہے اس ایسی لڑکی. 600,000 کی بستی تھی, لڑکوں سے لڑکے گناہ کرتے تھے. اسی طرح یہ دوستیاں شروع ہوتی ہیں, اور ان کا یہی کام تھا کہ وہ داڑیاں منڈاتے تھے, کلین شیو کرتے تھے, چکنے گال بنا کے اور ٹخنے چھپاتے تھے. جو آج یہ حرام کام کر رہے ہیں نا, شیونگ کریم کر کے اپنے گالوں کو چکنا بنا رہے ہیں, قوم لوط کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں, جو لڑکوں سے گناہ کرتی تھی اور وہ ٹخنے چھپاتے تھے. اب دیکھ لیجیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, گالوں کو چکنا کیوں بنا رہے ہیں, گالوں کو صاف کیوں کر رہے ہیں. یہ تو داڑھی رکھنا ضروری ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ سجتی تھی. تو ساتویں آسمان پہ لے گئے, پلٹ دیا, پٹک دیا, ہر ایک پہ پتھر برسائے, اتنا خبیث عمل ہے. آج یہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اس امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, مگر ابھی زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ ٹنڈو حیدر میں کچھ ہوا تھا تھوڑا, یعنی مگر کراچی حیدرآباد میں محسوس ہوئے تھے جھٹکے 2-3. تو یہ تو میں اسی وقت میں نے بھی, میں ٹاور میں وہاں کراچی میں تھا, اسی وقت میں نے دل سے توبہ کی. دوسروں کو لوگ کہہ رہے تھے توبہ کرو, تو اپنی فکر نہیں ہے, اور توبہ کرنی چاہیے, توبہ اپنی فکر نہیں کر رہے. وہیں ویسی داڑھی صاف ہو رہی ہے, ویسے گانے ناچ گانے چل رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. زلزلوں سے سبق لیں, دل پہ زلزلہ طاری ہو جانا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی اب نہیں کرنی. بتاؤ اگر, تو حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. بتائیے اگر یہ حرام کام کرتے ہیں موت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے موت آئی, تو کیسا اچھا لگے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی گناہ چھوڑ دینے چاہیے. ایک دفعہ حضرت والا کا جامعہ اشرفیہ لاہور میں بیان ہو رہا تھا, یہ بات آگے کہ مجھے بھی بہت پسینے آ رہے ہیں, مگر اس میں کوئی حج نہیں ہے. تو حضرت والا نے فرمایا تھا صحابہ کرام نے خون بہا دیا, ہم لوگ اللہ کے رستے میں نکلے ہیں اور دین کی بات سنا رہے ہیں, پسینے بہ جائیں تو کچھ کیا ہوتا ہے, انگلی کٹا کے شہیدوں میں خون کیا ہوتا ہے, شہیدوں میں نام لکھ کچھ نہ کچھ پسینے نکل آتے ہیں. ابھی تک جنریٹر نہیں ہوا میرا. تو یہ اتنا خبیث عمل ہے لڑکوں, ادھی قرآن شریف میں آتا ہے کانت تعمل الخبائث, یہ خبیث عمل کرتے تھے. پہلے ہوتا یہی ہے, پہلے دوستیاں بڑھتی ہیں آپس میں, اس کے بعد قریب بیٹھتے ہیں, اس کے بعد پھر بلاتے ہیں, پھر اپنے ساتھ سلاتے ہیں, اور پھر حرام حرکتیں ہوتی ہیں, پھر کہاں سے پھر کوئی مولوی اچھا نہیں لگتا, پھر داڑھی والوں سے نفرت ہو جاتی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, میں نے عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا, مگر اب کیا ہوگا, عقلوں پہ پتھر برسیں گے, دل الٹ دیا جائے گا ایسے شخص کا جو ایسے لڑکوں کو دیکھ کے حرام مزے لیتا ہے. اس لیے حضرت والا میرے شیخ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا, آخری سانس تک لڑکوں سے دور رہتے تھے, خوبصورت لڑکوں کو نہ سلام کرتے تھے, ان کو دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے, نہ ان کو دیکھتے تھے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ جبھی تو مجدد بنے, اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ ان کے جنازے میں 125,000 لوگ تھے. لوگ اعتراض تو کرتے تھے, کرنے تو, مگر دیکھ لیجئے تقویٰ کی برکت سے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اس لیے لڑکوں سے احتیاط کرنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے, کہ بہت سے داڑھی والے عورتوں سے تو بچ جاتے ہیں شرم و حیا کی, ویسے کہ داڑھی ہے چلو بھائی عورتوں سے بچ جاتے ہیں, مگر خوبصورت لڑکوں سے جو ہے آنکھوں کے ذریعے حرام مزے سینکتے رہتے ہیں. خوبصورت لڑکا کوئی نظر آیا مسجد میں ڈھونڈتے ہیں پہلے ایسے لڑکوں کو, اور پھر ان سے حرام مزے سینکتے رہتے ہیں, نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, پہلا ہوتا ہی زنا العین نظر, زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی, پہلے آنکھوں سے ہی تو کام ہوتا ہے سارا, اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے. ایسے لڑکوں سے آنکھوں سے دور رہیں, دل سے دور رہیں, اور جسم سے بھی دور رہیں. اسی طرح نامحرم عورتوں سے آنکھوں سے بھی دور رہنا ہے, دل سے بھی دور رہنا ہے, اور جسم سے بھی دور رہنا ہے. اگر آنکھ کوئی بچا لیتا ہے مگر خوبصورت لڑکے کے قریب بیٹھا ہوا ہے, یا نامحرم عورت کے قریب بیٹھا ہوا ہے, تو یہ آنکھ بچا لی مگر جسم قریب ہے, تو یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. ہاں, یوسف علیہ السلام نبی تھے, اور جب ان کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی, قرآن شریف میں آتا ہے, تو ففروا الی اللہ, وہاں سے وہ بھاگے ہیں, بھاگے ہیں یعنی قید خانے میں بند تھے. یوسف علیہ السلام نبی اور زلیخا عورت ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے, نبی معصوم ہوتے ہیں, ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا, وہ چاہتے تو سجدے میں گر کے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لیتے, مگر وہ نبی ہو کے وہاں سے بھاگے ہیں. تو بڑے بڑے تارے لگے ہوئے تھے, شاہی تالے, حضرت والا میرے شیخ فرماتے تھے شاہی تالے لگے ہوئے تھے, تو وہ تالے کھل گئے اور پھر وہ وہاں سے بھاگے. یعنی پہلے ہمیں ہمت کرنی پڑے گی, یہ نہیں کہ بیٹھے بٹھائے اللہ مل جائے گا. پہلے لڑکیوں سے دور بھاگیں گے پھر اللہ کی مدد آئے گی, بیٹھے بٹھائے نہیں آئے گی. اللہ کی مدد نہیں آ رہی صاحب, داڑھی تو صاف کروا رہے ہیں, ٹی وی گھروں میں چل رہا ہے, لڑکیوں سے دور ہو نہیں رہے, ماسی اوپر پلنگ پہ سو رہا ہے, نیچے سے ماسی جھاڑو لگا رہی ہے پلنگ کے نیچے سے ماسی صاحب جھاڑو لگا رہی ہے, اوپر پلنگ پہ سو رہے ہیں, کیوں آپ وہاں بیٹھے رہے؟ جب ماسی کمرے میں آ جائیں آپ وہاں سے فوراً بھاگیں, بلکہ ماسی کو آنی مت دیں اس کمرے میں جہاں پہ آپ سو رہے ہیں. اپنی بیگم سے بول دو, ہمشیرہ سے, گھر والوں سے بول دیں, اماں سے بول دو کہ امی جب میں سو رہا ہوں تو میرے کمرے میں ماسی کو مت آنے دو, چاہے کالی ہو یا گوری ہو. حضرت والا فرماتے تھے نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو, اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. اب مفتی شاہ صاحب کا اس وقت شعر یاد آ رہا ہے, بہت زبردست شعر ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. آپ جتنے بچے یہاں آپ لوگ سب بیٹھے ہیں آپ لوگ سب اس طرف آ جائیں ان شاء اللہ, آپ سے بھی بلو کپڑے والے آپ بھی ادھر آ جاؤ بیٹے, آپ بھی ادھر, سب ادھر آ جائیں الٹے, جتنے ایسے لڑکے ہیں جوان سارے ادھر آ جائیں, شاباش, بے داڑھی والے جتنے ادھر آ جائیں, آ جاؤ نا. آپ چاہ رہے ہو کہ میں آپ کو جان بوجھ کے کہوں, آپ سے کہہ دیا ایک دفعہ اس طرف الٹے ہاتھ پہ آ جاؤ, شاباش. سامنے بیٹھنے سے حضرت والا منع فرماتے تھے, اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. امام ابو حنیفہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے اپنے درس میں پیچھے, سن لو اے بچوں, اے نوجوانوں سن لو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں, امام ابو حنیفہ اپنے درس میں اپنے شاگرد کو, امام محمد کتنے بڑے شاگرد تھے, اب درس میں پیچھے بٹھاتے تھے, ان کو دیکھا بھی نہیں کیونکہ ان کے قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی, قدرتی ہوتی ہے 15-16 سال کے لڑکے جو ہوتے ہیں, پھر ان کو دیکھا بھی نہیں مڑ کے, پھر چراغ میں نظر آیا کہ وہ خوبصورت, کہ وہ جو ہے ان کی کچھ بال نظر نکل آئے ہیں چراغ کی روشنی میں نظر آیا, یعنی سایہ میں نظر آیا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, پھر فرمایا امام محمد اب تم میرے سامنے آ کے بیٹھ سکتے ہو, تو جب آپ لوگوں کی داڑھی نکل آئے گی ایک مٹھی, پھر آپ لوگ بھلے سامنے بیٹھیں قریب بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں, مگر ابھی آپ لوگ اس طرف بیٹھیے اور مجھ سے ابھی سلام بھی نہ کیجیے گا بیان کے بعد. انشاءاللہ اس سے یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ قطع تعلق ہو گیا, مجھے آپ سے نفرت ہے, نہیں, مجھے آپ کے دل سے محبت ہے, آپ کے جسم سے ابھی محبت نہیں ہے. آپ کی داڑھی آ جائے گی میں احتیاط کروں گا اس میں. بھائی لوگ بولتے ہیں اوہ یہ تو مولوی صاحب سے سلام ہی نہیں کرتے, یہ کیسے مولوی صاحب ہیں, اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے, انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بھی توفیق ہوگی کہ جب مولوی صاحب ہم سے نظر نہیں سلام نہیں کر رہے تو ہمیں کتنی لڑکیوں سے بچنا چاہیے, ہمیں کتنی تصویروں سے بچنا چاہیے. یہ فتنہ عام ہو گیا ہے لڑکوں سے گناہ کا. آپ بتائیے اس میں, حضرت والا فرماتے تھے میں اپنی عزت کو داؤ پہ لا کے مضمون بیان کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کچھ لوگ لڑکیوں سے مزے لیتے ہیں عورتوں نامحرم عورتوں سے, کچھ لوگ لڑکوں سے لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ملا اس سے مزے لے لیے, نامحرم عورتوں سے لے لیے, لڑکوں سے مزے لے لیے, آنکھوں سے دیکھ کے تو مزے لیتے ہیں پہلے, اتنا خبیص گناہ. ان نظر سہم من سہام ابلیس, نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر میں بجھا ہوا. میں اپنے نفس کی مخاطب کر رہا ہوں کہ مجھے بھی, کیونکہ کراچی میں بہت فحاشی ہو رہی ہے, کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر میں بجھا ہوا, من ترکہ مخافتی, جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظروں کو بچایا, ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دے گا. کتنی بڑی بہنش, ایمان کی حلاوت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آج خوشی و خضوع نہیں ہے ہمارے پاس, کیوں ایمان کی حلاوت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب عورتوں کو دیکھیں گے, خوبصورت لڑکوں کو دیکھیں گے, بے ریش لڑکوں کو دیکھیں گے, کلین شیپ والوں کو دیکھ سکتے ہیں جو بڑے ہو گئے, ان کو تو منع نہیں ہے, میں جو خوبصورت نوجوان ہیں یا 15-16-17 سال کے لڑکے ہیں, ان کو دیکھنے سے جس سے دل میلا ہوتا ہو تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. نفس کا کچھ بھروسہ ہے بتائیے آپ, کوئی نفس؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا فتنے کا زمانہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں داڑھی والوں کا نفس بہت پاک ہوتا ہے, ایسی ضروری نہیں ہے, بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے, ہمیں اپنے نفس پہ تو بھروسہ نہیں ہے. نفس داڑھی کتنی سفید ہو جائے مگر نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے. نفس ہر کسی کے ساتھ لگا ہے, نفس کیا ہے, بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے, یہ برائیوں کا حکم, برائی کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں, حضرت مجھے بہت زیادہ شہوت کے خیالات آ رہے ہیں, بہت زیادہ برائی کے خیالات آ رہے ہیں, میں کیا کروں؟ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے خیالات شہوت کے آ رہے ہیں, برائی کے گندے گندے خیالات آ رہے ہیں تو اس پہ عمل کر لے گا کوئی انسان؟ نہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ ہمت کر کے اس پر عمل نہ کرے اور کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے, یہ اس کا, یہ تھوڑی کہ شہوت کا تقاضا پیدا ہوا اور نوجوان یہی کرتے ہیں ہاتھوں سے جوانی برباد کر دی, ایسی یہ کوئی بات ہوئی کہ شہوت کا تقاضا پیدا ہوا اللہ کی نافرمانی کر دی؟ نہیں, اس وقت طبیعت کی رو یعنی شہوت کا سیلاب زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ارے بابا ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی, یہ گناہ کا خیال آیا ہے اتر جائے گا, صرف خیال آتا ہے, شیطان ये करता है शैतान, बहुत बिजनेसमैन है, नस नस जिसकी बिजी होती है, बहुत बिजी शख्सियत है शैतान जो है, शैतान साहब वो बहुत बिजी शख्सियत है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पीछे पड़ जाए। वो शैतान जो है तकाजा डालता है गुनाह का, और फिर आगे दूसरे आदमी के पास मुझे तकाजा डाला, फिर इनको डाला, फिर इनको डाला, और बहुत बिजी शख्सियत है, सबको जल्दी गंदे गंदे तकाजे डाल चला गया और उसके बाद फिर अब हम नफ्स फिर उसमें मजे लेता है। तो जब शहवत का सैलाब हो, गुनाह का, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत कीमती बातें बता रहा हूँ उस वक्त, गुनाह से बचने की बातें जो आम हो गई हैं पूरे माशरे के अंदर, क्योंकि अभी औरतें नहीं हैं, औरतों पे बयान नहीं जा रहा, इसलिए हम मर्दों से मुखातिब हैं, इसमें तो ऐसी बात कर सकते हैं ना, नमाज का वक्त भी नहीं है इस वक्त, तो ये ज़रूरी बात है बहुत ज़्यादा, कि लोग परेशान हो जाते हैं, हज़रत मुझे बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं गुनाह के, मैं क्या करूँ। तो गुनाह के ख्यालात आना बुरा नहीं है, इसमें मशगूल हो जाना और इसमें प्लानिंग करना और फिर उसको उस तकाजे पर अमल कर लेना, गुनाह का कोई जैसे फिल्म देखने का तकाजा पैदा हुआ, यार आज फिल्म देखते हैं, कैसी होती है फिल्म, इंडियन फिल्म देखते हैं, अब तकाजा पैदा हुआ, शैतान ने डाला, मगर अभी आपने गुनाह नहीं किया तो गुनाह नहीं लिखेंगे फरिश्ते, वो ठहर जाएंगे, जब तक गुनाह नहीं करता इंसान फरिश्ते उल्टे हाथ वाले नहीं लिखते हैं, मगर जब गुनाह कर लेता है उसके वक्त लिखते हैं, ये तो पता है ना हजरात को बात। तो जब ख्याल पैदा हुआ फिल्म देखने का और गंदी तस्वीरें देखने का, उस वक्त नहीं, कुछ नहीं हुआ, मगर जब आप उसके लिए पैदल चल के गए, उसके घर में गए, टीवी की तरफ चल के गए, सिनेमा हाउस गए, और लड़की के पास गए, लड़के के पास गए, और उस वक्त फिर उसके करीब आए, अब अल्लाह फरिश्ते गुनाह का लिखेंगे कि इसने अब गुनाह कर लिया। ये जो आप चल के गए, उस वक्त आपको ताकत थी कि आप टीवी की तरफ नहीं जाते, उस वक्त ताकत थी कि आप शराब अड्डे पे नहीं जाते, उस वक्त ताकत थी कि आप खूबसूरत लड़की के पास नहीं जाते। हदीस में आता है जिसको खूबसूरत लड़की गुनाह के लिए बुलाए, सात लोग अर्श के साया के नीचे होंगे, उसमें एक वो शख्स भी खूबसूरत लड़की या लड़का गुनाह के लिए बुलाए, आओ मेरे साथ मुंह काला करो, और वो कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, सुभानअल्लाह। तो कहते हैं तो अब ये जो फहाशी उरियानी इंटरनेट बुला रहा है, मोबाइल बुला रहा है, और खाला की लड़कियां बुला रही हैं, ताया की लड़कियां, मतलब बुला तो नहीं, मतलब ये नहीं कि मुंह अल्लाह ना करे गन की इशा बुला रही हैं, मगर वो हमारे सामने आ जाती हैं, तो इसी यही तो मसला है। खाला की लड़की से भी पर्दा है, खाला से पर्दा नहीं है, मैं खाला की जो बेटी आ रही है उससे पर्दा है, ताया की बेटी आ रही है, मामू की बेटी आ रही है, चचा की बेटी आ रही है, उससे पर्दा है। इसी तरह लोग बोलते हैं मुझे खाला की लड़की से प्यार हो गया लव मैरिज है, मुझे उससे ही प्यार शादी करनी है, क्यों प्यार हुआ? और ये तो जायज़ थोड़ी है लव मैरिज करना और उनसे प्यार हो जाना, ये प्यार और फिर उनसे रातों को मिलना, एक दूसरे के घर ठहर जाते हैं जाके, और खाला की लड़की से अम्मा अब्बा तो सो गए और ये खाला की लड़की से रातों को बातें कर रहे हैं, पहले बहन बनाते हैं उसके बाद उसी से फिर इश्क में मुलव्वस हो जाते हैं। खाला की लड़की से भी पर्दा है, चची से भी पर्दा है, मुमानी से भी पर्दा है, ये शरीयत की बात बता रहा हूँ, ये फ़र्ज़ है पर्दा करना, हम नफलों में पड़े हैं। साली से भी पर्दा है, बीवी की जो बहन बोलते हैं साली आधी घर वाली साली आधी घर वाली नहीं है, भाभी से ही पर्दा है, भाई की जो बीवी होती है उससे पर्दा ऐसा सख्त है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देवर तो गोया मौत है, यानी इसका ईमान तबाह हो गया शख्स का, तो भाभी भी मौत हुई कि नहीं हुई बताइए। इसमें एहतियात करनी चाहिए, जब घर में जाएं भाभी किचन में काम कर रही हैं तो खनकारते हुए चले आए, या भाभी आप पर्दा कर लें मैं आ रहा हूँ, दरवाज़ा कटा दें, इस तरह तरीके हैं हजरत ने सिखाए। अब चार भाई चार भाभियाँ एक घर में रहती हैं, है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है सब अलग अलग बंगले बना लेंगे सहाबा कराम के घर कोई बड़े बड़े होते थे क्या? इल्ला माशाल्लाह कुछ सहाबा कराम थे जो अमीर थे, मगर अक्सर सहाबा कराम गरीब थे, गरीब होना कोई वो ऐप थोड़ी है। हजरत वाला ने फरमाया था एक दफ़ा, गरीब वो शख्स है जिसके दिल में अल्लाह नहीं है और अमीर वो शख्स है जिसके दिल में अल्लाह है। कितनी अच्छी बात है। और अल्लाह कैसे मिलेगा? दिल तोड़ने से अल्लाह मिलेगा। और दिल कैसे टूटेगा? औरत से और खूबसूरत लड़कों से और टीवी से नज़र बचाने से। सिर्फ टीवी से नज़र नहीं बचाना, जिस कमरे में टीवी चल रहा है उसमें जाएं भी मत। अजी उसमें इस्लामी चैनल आते हैं, खबरनामा आता है, हम तो खबरनामे के दीवाने हैं, खबरनामा भी नहीं देखना चाहिए। उस पर औरत आ रही है और उस पर म्यूज़िक आ रही है, शुरू में म्यूज़िक बजता है कि नहीं बजता, और उस पर जो है तस्वीर है, तस्वीर जहाँ होती है वो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आप बताइए फिर सुकून कैसे मिलेगा? हजरत वजीफा पर जिसको देखो, गांव के अंदर औरतों का ये बहुत मिजाज है, काला जादू हो गया, सहर हो गया, टोना हो गया, सबसे बड़ा सहर और जादू और टोना और जिन्नात का जो असर, ये जिन्नात विन्नात नहीं है, ये टीवी घरों में घुसा हुआ है, तस्वीरें लगी हुई हैं, सबसे बड़े जिन तो ये, इनको निकालो पहले जब तक टीवी रहेगा तो ये सब असरात रहते हैं, टीवी निकालें फिर देखें सारे असरात खत्म हो जाएंगे। तिलावत करो घर में, टीवी निकालो, तस्वीरों से घर को पाक करो, फिर देखिए कैसे अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाएंगे उस घर के अंदर। جس گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتا, تصویریں نہیں ہوتی, اس گھر میں چھوٹا سا بھی گھر ہوگا بڑا نور ہوتا ہے اس گھر میں. ہاں ٹی وی ہے نا, ہٹانا چاہیے ٹی وی بالکل, کرکٹ میچ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. کل ہی ایک جگہ بیان ہوا وہاں سلاوٹ مسیح میں, وہاں حضرت والا وہاں تشریف لے جا چکے تھے, وہاں انہوں نے بتایا کہ ہمیں حضرت والا کی یاد تازہ ہوگی, وہاں 35 سال 40 سال پہلے حضرت والا تشریف لائے تھے, وہاں انہوں نے بتایا کوئی حضرت والا کی بات کوئی آ نہیں رہا تھا, آپ آئے اب دوبارہ آتے رہے گا, بڑا مزہ آیا تھا رات کو وہاں سلاوٹ مسیح میں حضرت والا تشریف لاتے تھے تو بتا رہے تھے. تو وہاں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ٹی وی پہ بھی بیان کروایا, داڑھی پہ بھی, تو ایک صاحب بہت بوڑھے سے تھے بالکل کلین شیف تھے, انہوں نے داڑھی کا بھی ارادہ کر لیا, اور ایک صاحب نے ابھی صبح آئے وہ وہاں اسی مسجد سے آئے, صبح آئے تھے بول رہے تھے میں آپ کے بیان سنتے ہی کیبل کا کنیکشن گھر سے نکال دیا, اور یہ کھڑے ہو جائیں. عمران میاں کہاں ہیں, یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. اپنا قصہ خود ہی سناؤ, جلدی سے مختصر کر کے سنا دو ٹی وی کا. اس کے بعد کیا محسوس ہوا دل میں؟ مگر اللہ کا بندہ تو ابھی نہیں بنے, بن جائیں گے, مطلب یہ کہ ان کو دل میں بہت نور محسوس ہوا. ایسا اللہ کے بندے تو سبھی لوگ ہیں, مگر کامل بندہ وہ ہے جو نفس کو, نفس کے حرام تقاضے کو کچل دے, اچھے اخلاق سے پیش آئے. ماشاءاللہ تو کہہ دیں نظر نہ لگے. انہوں نے جب ٹی وی نکال دیا جوانی میں, آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہمت کریں, ٹی وی نکال دیا, توڑ دیا, جلا دیا, ہنس لیں جو ہنسنا ہے, قیامت کے دن پتہ چلے گا ایسے لوگوں کا کیا رتبہ ہوتا ہے جو ٹی وی اس فتنے کے زمانے میں گھر سے نکال دیتے ہیں. رتبہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, مگر یہ گناہ سے فخر مت کریں, اللہ کا فضل ہوا آپ کے اوپر. انہوں نے مشورہ کیا, رات کو فون آیا ان کا میرے پاس, تو مشورہ میں بڑی برکت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے شیخ کا فائدہ. یہ بند کریں, یہ ایسی میوزک بج رہی ہے, یہ حال ہے ہمارا آج کل. سارا بیان ہی اسی پر ہوتا ہے, اب کہہ کہ گلا خشک ہو جاتا ہے میرا, جب بھی ٹنڈو حیدر آتا ہوں کہ گانوں کو چھوڑو, موبائل سے ٹونز ہٹاؤ, اور یہ مسجد میں بج رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی موبائل کی ٹونز جہاں ہوتی ہیں وہاں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے کے علاوہ توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, ایسے موبائل کو توڑ کے پھینک دینا چاہیے. مگر یہ تو ایسے جوش میں بول رہا ہوں, توڑ کے نہیں پھینکنا, اس میں ٹوٹو لگا, چونچو لگا دیجیے, میاؤں لگا دیجیے, کوکڑوکو لگا دیجیے, ٹرن ٹرن کی بیل لگا دیجیے. بھائی اتنی ساری آتی ہیں, یہ ٹیون ٹیون میوزک بجانا ضروری ہے کیا؟ مووی تو نہیں بن رہی, صحیح ریکارڈ ہو رہا ہے وہ. تو اس میں اللہ کے لیے جتنے بھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں, کم از کم یہ تو ارادہ کریں موبائل سے ٹون ہٹا دیں گے, بالکل نوکیا ٹون بھی نہیں ہونی چاہیے. میوزک بجتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں صلی اللہ علیہ وسلم نے میں گانے کے آلات توڑنے بھیجا گیا ہوں. گانا زنا کا منتر ہے, جب گانے سنو گے تو زنا کے خیال آئیں گے 100% آئیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اور گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, نفاق کیا منافقانہ حرکت ہے یہ. اور طائف صاحب کا آپ شعر سن لیجیے, فرماتے ہیں چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے, چند دن گانے بجانے سے یہاں رک جائیے, شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے, شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. اچھا اگر کیونکہ اعلانیہ گناہ کیا تھا تو اعلانیہ ہم نے ان کو بول بھی دیا, وہاں کسی انسان کو حق ہی نہیں سمجھنا چاہیے, ہو سکتا ہے کسی بچے نے ان کے موبائل پہ میوزک لگا دی ہو, بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے, میوزک بج گئی. مگر یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ مسجد میں آ رہے ہیں سائلنٹ پہ کر کے آئے ہیں, اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. اب سب لوگ ان کو مت کہ ٹوکنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ نے موبائل ٹون لگائی تھی, ہم اپنے حال تو دیکھ لیں پہلے, دوسروں کو کیا کہیں, اپنے حال تو ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس کی فکر کر لیں, بہت خطرناک گناہ ہے گانے کا, یہ قیامت قرب کی نشانی ہے کہ گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. یہ دیکھ لیجئے زنا عام ہو جائے گا, اور آج کل تو نعت شریف پوری گانوں پہ چل رہی ہے, ساری نعت شریف پہ میوزک بج رہے ہیں, پیانو بج رہے ہیں, کتنی خطرناک بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گانوں کے ساتھ لیا جا رہا ہے, کتنی خطرناک بات ہے کہ نہیں, بے ادبی کی بات ہے, اس کا تو ایمان پہ بھی خاتمہ کی نہ ہونے کی امید ہے, اتنی خطرناک بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے کے آلات توڑنے کے بھیجا گیا, اور نعت شریف گانوں کے ساتھ بج رہی ہے, میوزک کے ساتھ, میوزک کے ساتھ نعت شریف ہو رہی ہے, بے ادبی ہے, خطرناک. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سچی. تو بہرحال ایک بات ہے, یہ تو سب تو میں نے ایسی بات بتا دی کہ یہ سب گناہ ہم لوگ عام ہو گئے. اب بس آخر میں پانچ عمل بتا دیتا ہوں, پھر دعا کرتے ہیں ہم لوگ بھی اب چلیں. گرمی کی وجہ سے نہیں کیونکہ پھر بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرے شیخ ہمیشہ عرض کرتا ہوں, میرے شیخ اور مرشید حضرت والا فرماتے تھے پانچ عمل جو میں کر لے گا اس کو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. پہلا عمل قرآن شریف کی تجوید درست کر لیں, اللہ کا کلام ہے. حمزہ اور عین میں فرق ہو, قاف اور کاف میں فرق ہو, سین اور سواد میں فرق ہو. انگلش بڑی سٹائلش بولتے ہیں اور اللہ کا کلام غلط پڑے ہوتے ہیں, ہے نا. قاری صاحب سنائیے کچھ, سورہ فاتحہ سنائیے. ان کی بڑی اچھی قرات ہے, ہمارے ساتھ قاری صاحب آئے ہیں. جلدی سنا دو نا سورہ فاتحہ میں, جلدی سے اچھی آواز میں. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے سنا, مگر ہاتھ نہیں باندھیے, کھڑے ہو کے ادھر منہ کر کے سنا دیں. تخنے پہلی سے اوپر ہونے چاہیے, ہر وقت اوپر کیوں کرتے رہتے ہو؟ اچھا چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين ما شاء الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله آمين. دیکھیے انہوں نے انعمتا پڑھا, انعمتا حمزہ میں الگ ہے, الف کی آواز الگ ہے, اس کو حمزہ کہتے ہیں عربی میں, اور عین کی آواز الگ ہے. آج ہم دونوں کو ایک ہی بنا رہے تھے, دونوں الف پڑھ رہے ہیں, حمزہ پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اور الحمد ہے, ہا کیسے نکلے گا؟ تو یہ سب فکر ہونی چاہیے. روزانہ قاری صاحب سے 20 منٹ لے لیجئے اور اپنی تجوید درست کروا لیں, ٹھیک ہے. اور یہ پہلا عمل, یہ اللہ کا ولی بننے کا عمل بتا رہا ہوں کہ ہم اس سے اللہ کے ولی بن جائیں گے. دوسرا عمل, ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں, داڑھی تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا, اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا, اور داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا واجب ہے. اور یہ مونچھیں صاف کر لیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو لمبی لمبی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا, حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا, منکر نکیر سخت عذاب لیں گے, قبر میں دردناک عذاب ہوگا. کوئی سہ سکتا ہے ان عذابوں کو؟ اللہ کے لیے ڈرو ان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیرا و نذیرا, یعنی بشارت بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تو تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرا رہے ہیں امت کو, مونچھوں میں عزت سمجھی ہوئی ہم لوگ. کاٹو ان کو, کٹواؤ مونچھیں, صاف کروائیے ان کو. ان حق و شوارم بالکل باریک کر لو جیسے میری. صحابہ کرام مثل ستاروں کے ہیں کہ نہیں بھائی بتائیے؟ سب یہ سب صحابہ کرام مثل ستاروں کے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے, مونچھیں اتنی باریک کرتے تھے کہ دور سے منڈی ہوئی نظر آتی تھیں جیسے میری ہیں. بالکل صاف کینچی سے زیرو کی مشین لگوا لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو مونچھیں تھیں, مونچھیں نہیں تھیں ان کی. آپ لوگ بڑی تقلید کرتے ہیں, بڑے ان کے عاشق اور دیوانے بنے پھرتے ہیں. وہ تو جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, ان کی سبالتین بڑے پڑی تھی, یہ سبالتین کہتے ہیں, مونچھیں بڑی بڑی نہیں تھیں. اور تو اس لیے قینچی سے مچین سے صاف کر لیجیے, اللہ کے لیے صاف کر لیجیے. میری بات نہیں, شریعت کی بات ہے, مولوی کی بات تھوڑی ہے. مولوی مسئلہ بتاتا ہے, بناتا نہیں اپنی طرف سے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ شرح موتا امام مالک جلد نمبر 14 میں حدیث شریف نقل فرمائی ہے. یہ مونچھوں میں عزت نہیں ہے, سنت میں عزت ہے. حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ کے بہت خلیفہ اجل ہیں, وہ بولتے ہیں, لوگ یہی بولتے ہیں, اجی مونچھ نہیں تو کچھ نہیں ہے. مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں, کنگیاں ہو رہی ہیں مونچھوں کے اوپر, اور مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں, کوئی اوپر دے رہا ہے کوئی نیچے دے رہا ہے, اور بڑے اپنے چودھری خواہ بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ دل میں میں بات ڈالی, قبر میں ساری چودراہٹ نکل جائے گی, قبر کے اندر سب چودراہٹ قبر میں نکل جائے گی. جب جوتے اور ڈنڈے پڑیں گے نا پھر پتہ چلے گا. یہ مونچھیں نہیں کرتی, جان کیا پیش کریں گے ہم لوگ؟ صاف کریں مونچھیں. یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے. میں آپ کوئی ڈائجسٹ کی خبریں, کاوش اخبار کی خبریں سنی بیٹھا ہوا سنا رہا ہوں. یہاں آپ لوگ عزت سمجھ رہے ہیں مونچھوں کے اندر؟ عجیب انسان ہے کہ مونچھوں میں عزت سمجھ رہے ہیں. داڑھی بڑھائیے اور مونچھیں کٹائے, مونچھوں میں عزت نہیں ہے. عزت کو حضرت والا کے پاس برکت اللہ بھائی ہوتے تھے, وہاں ان کی مونچھوں کی مشین ہوتی تھی. تو جو بھی ایسی مونچھوں والا آتا تھا حضرت والا ان کو پہلے نصیحت فرما دیتے تھے. حضرت والا کا تو خیر کیا مقام, پھر وہ تیار بھی ہو جاتا تھا. تو مونچھوں کی مشین ہوتی تھی. برکت اللہ بھائی بڑے موٹے زیادہ تھے پنجاب کے. تو وہ جو ہے جیسی کوئی راضی ہو جاتا مونچھیں کٹانے کے لیے تو فوراً ان کی مونچھیں صاف کرواتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ بولتے ہیں, اجی میرا چہرہ چھوٹا چھوٹا سا لگ رہا ہے. چھوٹا چھوٹا سا کیا لگ رہا ہے؟ نور آ گیا آپ کے چہرے. سنت کا نور الگ ہوتا ہے, اس لیے مونچھوں میں عزت نہیں ہے, سنت کے اندر عزت ہے. ان حق شوارب آئے حدیث میں کہ بالکل باریک کر لو اور داڑھی بڑھائیے, اور ایک مٹھی ہو, تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہو, اور اپنی مٹھی ہو, حجام کے بچے کی نہ ہو, اور جو ہے بیوی کی بھی نہ ہو, چھوٹے سے بچے کی نہ ہو, اپنی مٹھی ہو, اور ٹھڈی کے نیچے سے, ٹھڈی مائنس کر کے یا تھوڑی کے نیچے سے. اور انگلش میں ٹو کیپ دا بیئرڈ ون فسٹ ان لینتھ فرام انڈر دا فیس, ایک صاحب کہہ رہے تھے انڈر دا چن بھی کہہ سکتے ہیں, यहाँ इधर से और फ्रॉम राइट साइड ऑफ द चिन एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द चिन इट इज वाजिब इन द लाइट ऑफ ऑल द इमाम्स ऑल द फोर इमाम्स एंड दिस इज बेबी बियर्ड बेबी बच्चों समझते हो बेबी को ये बेबी बियर्ड कहलाता है रीश बच्चा इसको रखना भी वाजिब है इसको साफ करवाना इसको काटना जायज नहीं है अगर 100 साल के भी हो जाएंगे तो ये बेबी बियर्ड ही रहेगा ये रीश बच्चा दाढ़ी का बच्चा ही रहेगा छोटा बच्चा मुंह में उंगली दे देता है तो क्या उसकी उंगली काट देते हैं हम लोग ये छोटा सा दाढ़ी का बच्चा है जब ये मुंह में उंगली दे ऐसे बोलो छोटे बच्चे मुंह में उंगली नहीं देते इसको क्लियर लगा के नीचे कर दो ये हजरत वाला फरमाते थे और हजरत वाला को हमने खुद देखा 80-90 साल की करीब उम्र थी माशाल्लाह और जब दाढ़ी का बच्चा अक्सर कभी हजरत वाला किस तरह आ जाता था तो इस तरह कर देते थे यूं करके दाढ़ी का बच्चा रखना भी वाजिब है इसको साफ करना या शेव करना इसको भी जायज़ नहीं है ये शरीयत की बात है मेरी बात नहीं और जो दाढ़ी शेव करवा रहा है या एक मुट्ठी से चावल बराबर कम कर रहा है या मशीन चलवा रहा है ये सब हराम काम कर रहे हैं और 24 घंटे या गुनहगार लिखा जा रहा है अब ये शाहीन इकबाल असर साहब का शेर है अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती सरकार की सुन्नत थी कि नहीं अब दाढ़ी मुंडाने का हराम मजा ले लिया अब दाढ़ी रखने का मजा लीजिए और छोटे बच्चे बैठे हैं तो पहले भी बच्चों ये शेर सुनाया था हजरत वाला के खादे में हजरत शाहीन इकबाल असर साहब अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले जायका सुन्नत का भी चख ले अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले डैडी पापा दाढ़ी रख ले ओ माय डैडी दाढ़ी रख ले कुछ लोग पापा कहते हैं कुछ अब्बा कहते हैं मेरे अब्बा जी दाढ़ी रख ले और अम्मी अम्मी पर्दा कर ले नेकी से अब दामन भर ले तो ये दाढ़ी रखना जरूरी है बच्चा खुश हो गया छोटा हसरा अब्बू से बोला करो अब्बू अब्बू दाढ़ी रख ले और तो मूछें साफ कराएं दाढ़ी बढ़ा लें बाबा शेर होता है उसके एक मुट्ठी दाढ़ी भी होती है पट्टे बाल भी होते हैं और दुम भी होती है अल्लाह ताला जानवरों के दुम इसलिए लगा दी ताकि उनकी शर्म की जगह छुप जाए दुम लगा दी हर जानवर के वो बेचारे कपड़े तो पहनते नहीं है अल्लाह ताला उनके दुम लगा दी है ना तो इसलिए अगर उसकी शेर बाबा शेर देखा है बच्चों को दिखाना चाहिए बाबा शेर तो उसके जंगल का बादशाह होता है वो जब चिंगारता है हा हा करता है तो सारे जो है जितने भी बंदर और लोमड़ी होते हैं सब बेचारे डर के इधर उधर भाग जाते हैं और अगर कोई बेचारा कमजोर आदमी खड़ा हो उसका तो पेशाब ही निकल जाए जब बेबा शेर इतनी जोर से चिंगारेगा तो उसका छोटे बच्चों का पैंपर ही लीक हो जाएगा ऐसा चिंगारता है वो तो मोमिन को शेर बनाया है और आप ये टंडो हैदर है हम लोग हैदराबाद से आ रहे हैं वहां भी हैदर लगा हुआ यहाँ भी हैदर लगा हुआ हैदर माने शेर होता है शेर क्या होता है शेर हिरन का खून पी जाता है और शेर की एक खास बात होती है दरियाए सिंध अगर ऐसे बह रहा है शेर उसके मुखालिफ सिंध में बहता है सारा मुआशरा दाढ़ी मुंडा रहा है जिना शराब टीवी देख रहा है तखने छुपा रहा है कर रहा है कि नहीं है अल्लाह ये बदनजियां कर रहा है हम शेर की तरह एक मुट्ठी दाढ़ी रखेंगे टखने खोलेंगे मुआशरे के खिलाफ चल के दिखाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह तो बोलते हैं सर पे कफन बांध लेंगे मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ नहीं चलेंगे हम लोग ये ऐसा मिजाज रखिए कोई दाढ़ी का मजाक उड़ाए उससे बोल दो मेरी गर्दन कट सकती है मगर मेरी दाढ़ी नहीं कट सकती उस वक्त शेर बन जाओ ऐसा जवाब दो ये थोड़ी कि दाढ़ी का मजाक उड़ाए दाढ़ी छुपा ली है मजाक उड़ा रहा है ये क्या मोमिन बनाया डरने के लिए आया कि मोमिन उससे बोल दो मेरी गर्दन कट सकती है मेरी दाढ़ी पे उस तरह नहीं चल सकता डरने की जरूरत नहीं है बड़ी पोस्ट वालों के पास गए डिफेंस बंगले वालों के पास किसी के पास गए और दाढ़ी छुपाया रुमाल में जाके ये डिफेंस बंगले वाले दाढ़ी छुपाने की चीज है छपाने की चीज है लोग बोलते हैं दाढ़ी तो दिल में होनी चाहिए अच्छा अगर दाढ़ी दिल में होनी चाहिए हुजूर साहब की दाढ़ी दिल में थी क्या सारे साहबा कराम के दिल में दाढ़ी थी ये बाहर निकालने वाली चीज है इसको दाढ़ी को बाहर ही रहना चाहिए और उसको कंघी करके शेरों की तरह बाहर निकालें ये छुपाने की जरूरत नहीं है दाढ़ी है ना इतनी अच्छी अल्लाह ताला ने बातें कहलवा दी तो अब तो रख लें हिम्मत करके किसी से डरने की जरूरत नहीं है अल्लाह कयामत में ये कब्र के अंदर ना बीवी काम आएगी ना माशरे ना खानदान वाले जिससे डर रहे हैं ना ये कब्र में कोई निजात दिला सकता है कोई बताइए अकेला जाना है कब्र में जिनकी वजह से हम दाढ़ी साफ करवा रहे हैं ये बच्चे ये बीवी ये खानदान वाले ये दफ्तर वाले माशरे वाले ये आस पास के पड़ोसी हो मौलवी कहाँ जा रहे हैं कितने मर गया है ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल मजाक उड़ाते हैं लोग मुल्ला जी और फलां रिश्ता कौन देगा ये क्या हो गया इस तरह लोग बातें करते हैं उनको मजाक उड़ाएं तो उनसे ये शेर पढ़ दीजिए دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مصہ نہ بنا دے. بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے عاشق ڈرتے نہیں کسی سے. لا یخافون لومت لائم, قرآن شریف میں آتا ہے, ڈرتے نہیں ہیں. اور سارے خاندان میں اعلان کر دینا چاہیے, کلیجہ تھام لو یاروں کہ اب میں داڑھی رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں یہ بتائیے بھائی. تو ان کی محبت میں رکھ لینی چاہیے, اس میں دلیل کی کیا ضرورت ہے. ان کے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی. اور اگر قیامت کے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہوا, کوئی بھی عمل نہیں ہوا, صرف اگر داڑھی لے کے گئے, اللہ تعالیٰ کے پاس یہ شعر پیش کر سکیں گے. بہت زبردست شعر ہے, یعنی تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. محبوب کون؟ کالی کملی والے. ان کی میں ان جیسی شکل لے کر آ گیا ہوں, داڑھی لے کر آ گیا ہوں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یا اللہ میں اس کو حقیقت بنا دی, میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا, مگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شکل لے کر آ گیا ہوں. اور لوگ اکثر یہ بولتے ہیں, اجی آپ کو دیکھیں داڑھی والے یہ کرتے ہیں, ان کو کیوں مثال بنا رہے ہیں بھائی؟ داڑھی منڈانے کا گناہ الگ ہے, دوسرا گناہ الگ ہے. ان کو مثال بنائیے جو داڑھی رکھ کے بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, جو داڑھی رکھ کے پورے پورے دین پہ چلتے ہیں, ان کو مثال بنائیے نا. تو داڑھی منڈانا 24 گھنٹے کا گناہ, اسے توبہ کرنی چاہیے. اتنا اللہ تعالیٰ نے بیان کروا دیا, ہمت کریں. اللہ تعالیٰ نے پوری ہمت دی ہے. اور تیسرا عمل ٹخنے کھولنے. بخاری شریف میں آتا ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. دیکھیے یہ ٹخنے کہلاتے ہیں, یہ ٹخنے کہلاتے ہیں, ہے نا. پہلے بھی بتایا تھا, مگر بتانے سے ہوتا ہے کہ عمل کی توفیق ہوتی ہے. ابھی جتنے بھی لوگ ہیں نا, اب بیان ختم ہوگا, کھڑے ہوں گے, سب اپنے ٹخنے دیکھ لیجیے, یہ ٹخنے کہلاتے ہیں. اب یہ جو ٹخنے چھپائے گا شلوار سے, کرتے سے, پاجامے سے, پینٹ سے, احرام کی چادر سے, اوپر سے آنے والے لباس سے, تو وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. آج چاہے میں نے موزے پہنے ہوئے, موزہ چاہے گردن سے سلوا لیں, موزے پہ گناہ نہیں ہے. مگر جب کھڑے ہوں, چل رہے ہوں, جیسے میں کھڑا ہوں اور چل رہے ہیں, ٹخنے ہمارے کھلے رہنے چاہیے. بیٹھ جائیں, ٹخنے شلوار سے چھپ جائیں, کوئی بات نہیں. مگر جب کھڑے ہوں, چل رہے ہوں, مردوں کے ٹخنے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے. یہ صرف دوستوں بزرگوں نماز کا حکم نہیں ہے کہ نماز میں آئے پینٹ فولڈ کر لی, شلوار اڑس لی, بلکہ 24 گھنٹے مردوں کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے جب کھڑے ہوں, چل رہے ہوں. عورتوں کے ٹخنے چھپانے کا حکم, سمجھ گئے؟ یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے. اس سے توبہ یہی ہے کہ اپنی شلواریں چھوٹی کروا دیں درزی کو دے کے, پینٹ پہنی ہے تو فولڈ کر لیں. لوگ بولتے ہیں پینٹ جو ہے فولڈ کرنا مکروہ ہے, اگر مکروہ ہے بھی, ویسے تو نہیں ہے, اگر مکروہ سمجھ لیں ہے بھی فولڈ کرنا, تو ٹخنے چھپانا تو حرام ہے. تو مکروہ حرام میں جب ایکسیڈنٹ ہوگا اور کلیش ہوگا, اور جب یہ دونوں ٹکرائیں گے تو حرام سے بچیں گے, مکروہ کو چھوڑ دیں گے. حرام ہے نا ٹخنے چھپانا, کیونکہ حرام اس لیے کہ اس پہ جہنم کی آئیں, یہ جہنم کی آگ میں جلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرما رہے ہیں, کوئی چاہتا ہے اپنے ٹخنوں کو جہنم میں ڈلوانا؟ بتائیے بھائی, بخاری شریف کی حدیث ہے, جو کہ قرآن کے بعد سب سے زبردست کتاب حدیث کی ہے بخاری شریف, اس میں یہ آتا ہے. اس لیے ٹخنے سب کھول کے رکھیں, 24 گھنٹے. دفتر جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, بچے اسکول جا رہے ہیں, تو اس سے پینٹیں کٹوا دیں اپنی. اور جب کسی دفتر بھی جا رہے ہیں تو میچنگ کے موزے پہن لیں, پینٹ کٹوا دیں اپنی, شلواریں اوپر رکھیں اپنی ٹخنوں سے, میچنگ کے موزے پہنے. جیسے میں نے موزے پہنے, موزے پہن لیجیے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس گناہ سے بچنا چاہیے, یہ گناہ بھی عام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اور تیسرا عمل بتا دیا, نظر کی حفاظت کر لیں. شروع میں اس کی تفسیر ہو گئی, بھابھی سے, سالی سے, خالزاد, تائزاد, چچازاد, ماموزاد, خوبصورت لڑکوں سے نظر بچانی ہے. اور آخر میں دل کی حفاظت کر لیں. دل میں بہت سے لوگوں کے جو نظر بچا رہے تھے, دل میں برے خیالات آتے ہیں. وہ خیالات آنا برا نہیں, مگر اس میں مشغول ہو جانا یا آئندہ کل کی گناہوں کی پلاننگ کرنا, یہ دل کا زنا ہے. یہ دل کی خیانتیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی جانتے ہیں. یا عالم خائنت العیونی وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو اور دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں. چوریاں کیسے ہوتی ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ میں جا رہا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, تو دیکھیے چوری ایک صاحب ایسے کر رہے تھے. میں پھر ان کو بتایا, دیکھیں چل رہے ہیں نا, پیدل چل رہے ہیں, اب آس پاس جیسے ٹنڈو حیدر کی سڑک پہ چل رہے ہیں ہم لوگ, اب یہ نہیں چل رہے ہیں, چوری, یہ چوری, یہ چوری, یہ چوری ہے آنکھوں, سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھے, یہ لڑکی نظر آئی, یوں دیکھی لڑکی نظر آئی, یوں دیکھی, نظر چھکا کے چلیں. ہاں, جو گاڑی چلا رہا ہے, رکشہ چلا رہا ہے, جہاز اڑا رہا ہے, ہیلی کاپٹر اڑا رہا ہے, وہ سامنے دیکھے گا صرف گاڑی چلانے والا, باقی سب ادھر ادھر مت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عورت, اس میں ٹنڈو ادھر کی گلیاں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں, ہے نا, گاؤں میں ہوتا ہے گلیاں چھوٹی ہوتی ہیں, نظر جھکا کے چلیں, کیونکہ ایک دم سے عورت گھر سے نکل آتی ہے, اس پہ نظر ٹھہر گئی اور پڑ گئی اور رک گئی, اس پہ دل آئیے تو پھر ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا؟ لوگ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا اگر, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے جب ٹنڈو ادھر گلیوں میں چلیں نظر جھکا کے چلیں, مجبوری ویسے دیکھنا ہو تو اس سے دھندلائی ہوئی کر کے نظر کر کے دیکھیں اور پھر نظر نیچی کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں اور نظر جھکا کے چلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگ بھی اس پر عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی نظر جھکا کے چلیں. یغض من ابصارہم, کہ مومن سے فرما دی اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں. اس میں کہیں شہوت کا ذکر نہیں کہ شہوت ہو یا نہیں ہو, ہمت کر کے نظر جھکا کے چلیے. ٹھیک ہے, اور یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے؟ سچوں کے ساتھ رہ پڑو. یہ سب جو ابھی باتیں بتائیں بڑی مشکل, ہمیں بھی مشکل لگتی تھی. کہنا تو آسان ہے, ممبر سے بیان کرنا بھی آسان ہے, مگر جب عمل کرتے ہیں نا تو نفس کی چیخ نکل جاتی ہے. نفس بولتے ہیں لو بھائی یہ تو سبھی چیزیں مولوی صاحب نے منع کر دی. منع کر دی نا, اب یہ خشک دین لگتا ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے اب دین میں کچھ مزہ ہی نہیں رہے گا. ٹی وی بھی چھڑوا دیا, بھابھی سے بھی پردہ کروا دیا, موبائل بھی بند کروا دیے, گانے بھی بند کروا دیے, اب کوئی زندگی میں مزہ ہی نہیں ہے. اب کیا کریں بیٹھے ہوئے؟ تو اس کا یہ ہے, زندگی کا مزہ چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے ساتھ رہیں, ان کی صحبت میں بیٹھیں. انشاءاللہ پھر وہ ذکر بتائیں گے اور پھر وہ تلاوت بتائیں گے, مناجات مقبول بتائیں گے, پھر اتنے سارے کام ہوتے ہیں. اچھے اخلاق سے پیش آئیں, ہے نا, گھر کے اتنے سارے کام ہیں وہ کریے. پھر انشاءاللہ جب گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت بھی دے دیتے ہیں, ورنہ آدھا وقت تو ٹی وی دیکھنے میں خرچ ہو جاتا ہے. سو جائیں بھلے, سوتا وقت جو شخص گناہ سے بچا ہوا ہے سو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحمت برسا رہے ہیں. سونے والے سونا بھی تو عبادت بن جاتا ہے مومن کا, سنت کے مطابق سوئیے. بس اب دعا کر لیں. تو یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے؟ اللہ والوں کی صحبت سے. مگر اللہ والا کون ہوتا ہے یہ بتا دوں, داڑھی منڈانے والا اللہ والا پیر نہیں ہو سکتا. کتنا ہی بڑا بڑی سی ٹوپی لگا کے بیٹھا ہو اور پیر بنے ہوئے اور داڑھی صاف ہے, عورتیں سامنے اللہ اللہ, یہاں پر خانقاہیں بنی ہوئی ہیں, عورتوں کے بھی وہ بنے ہوئے ہیں, خانقاہ بنی ہیں اندرونی سندھ میں, عورتیں بھی ٹھہری ہوئی ہیں, مرد بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, یہ پیر سائی ہیں, یہ پیر سائی ہیں پیر. ایسے لوگوں کو جوتے مار کے نکالنا چاہیے گاؤں سے جو غلط پیر بنے بیٹھے ہوئے نا. عورتوں سے پردہ نہیں ہے, داڑھی صاف کی ہوئی ہے, نماز نہیں پڑھتے جماعت سے, مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں. نہیں, میں عام لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, میں تو حرم شریف میں اللہ روزہ مبارک پہ, میں تو مدینہ شریف میں نماز پڑھتا ہوں. تو بھائی کی کھجور بھی کھا لو, یا مریدوں کی بریانی کیوں اڑاتے ہو مرغیاں؟ تو یہ غلط پیروں سے تو اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب لوگوں کو, ہم سب کو بچائے, ہماری قیامت تک ہمیں نسلوں کو بچائے. غلط پیر ہو گئے کہ نہیں ہو؟ پیر سائیں بنے بیٹھے ہوئے, نماز نہ روزہ, اور عورتوں سے پردہ بھی نہیں کر رہے, عورتیں آئیں پیر سائیں کی ٹانگیں دبا رہی ہیں, عورتیں دبا رہی ہیں پیر سائیں کی ٹانگیں. لات مارو ایسے پیر کو, اور جس نے ایسے صحیح بات یہ بولے آپ نے ہمارے پیر کی وہ کر دی, بہت بے عزتی کر دی. یہ بے عزتی کے تو قابل ہے یہ شخص جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا, یہ پیر ہے؟ ایسے لوگوں تو پولیس خود ہی ڈنڈے مار کے, بڑے بڑے تگڑے نوجوان جائیں ڈنڈے مار کے نکالیں ایسے شخص کو. پیر بنے بیٹھے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے یہ شخص, یہ پیر نہیں ہے یہ شخص. یہ ان لوگوں کی نظر صرف مال پر ہوتی ہے اور اپنے پیٹ موٹے موٹے کرنے پر ہوتی ہے. بکرے چھترے حضم شریف, ملا جی دا ختم شریف. اور جو مغل میں غلط مریدوں سے کہتے ہیں کہ بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. پیروں کی نظر مرغیوں کی رانوں پر ہوتی ہے اور سجیوں پر ہوتی ہے, بکروں گوشت پر ہوتی ہے ان کی نظریں, اللہ پہ تھوڑی ہوتی ہیں غلط پیروں کی مرید نظریں. مگر جو سچے پیر ہوتے ہیں, میرے شیخ سچے پیر الحمدللہ, ہمارے مشائخ سب انہوں نے جان دے دی, میں اللہ کو ناراض نہیں کیا. لوگوں کی مالوں پہ نظر نہیں ہوتی ان لوگوں کی, صرف اللہ پہ نظر ہوتی ہے. سچے پیر مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے. اور حضرت والا نے مجھے بھی جو ہے تھوڑی مجھے بھی خلافت دی ہے, میں بھی بیعت کرتا ہوں. یہ بھی مجھ سے بیعت ہیں. کیا نام ہے آپ؟ زبیر میاں. یہ مجھ سے بیعت ہیں, یہ سب مجھ سے بیعت ہیں. عالم بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, یہ انجینئر بن رہا ہے, یہ میرے بہنوں ہی ہیں, یہ حضرت والا خلیفہ ہیں, حیدرآباد کراچی سے آئے کھڑے ہو جائیں. انجینئر بھی ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, دیکھیں داڑھی رکھی ہے انہوں نے, یہ انجینئر ہے, یہ کھڑے ہو جائیں, یہ بھی انجینئر بن رہے ہیں. تو یہ میرے بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں, اور یہ میرے بہنوں ہی ہیں. تشریف رکھیں, جزاک اللہ. خلیفہ بھی ہے میرے حضرت والا کے. کچھ باتیں آپ سنا دیں تھوڑی سی, پھر بس دعا کر لیتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں ماشاء اللہ. اور ایک بات اور کر دوں, جو لوگ غصہ ہر وقت ناک پہ چڑھا کے رکھتے ہیں, بیوی کی پٹائیاں کرتے ہیں, سدھر جائیں وہ لوگ, پر طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں, بیوی حاملہ ہے اس کو دھکا دے رہے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے جا دھکا دے دیا, حمل ہی گر گیا اس کا, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ بیوی ہے کوئی مذاق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن شریف میں آتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. جگہ ہر وقت پٹائی لگا رہے ہیں، تماشے لگا رہے ہیں، بیوی کو غصہ کر رہے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ گاؤں میں بہت ہوتا ہے بھائی. اللہ کی بندی سمجھو پہلے، اللہ کی بندی ہے حضور، زن مرید بن جاؤ یہاں پہ. بالکل صحیح بتا رہا ہوں، یہ قرآن شریف سے ثابت ہے. وہ یغلب نہ کریمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آتی ہیں. وہ اغلب و ہن لئیم، اور بد اخلاق اور کمینے شوہر عورتوں پہ غالب آتے ہیں. ولا احب ان اکون لئیمن غالبا، میں اس بات کو پسند نہیں رکھتا کہ بد اخلاق و کمینہ ہو کے عورتوں پہ غالب آؤں. ولا احب اور فانا احب ان اکون لئیمن، اور میں اس بات کو احب رکھتا ہوں کہ کریم ہو کر عورتیں میرے اوپر غالب رہیں. یعنی کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آج ہم لوگ جب گھر میں جاتے ہیں عورتیں بیویاں ڈر جاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بیوی کو ناز ہونا چاہیے، میرا شوہر آیا ہے. وہ تو میں کرے آپ سے. عورتوں کو ناز دکھانے کا حق حاصل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج زوجہ محترمہ، ناراض یعنی ناراض نہیں ناز دکھاتی تھیں، روٹ جاتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے عائشہ جب تو روٹ جاتی مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آپ سے روٹھی ہوں؟ فرمایا جب تم مجھ سے روٹ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی. اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تو روٹھی ہوتی ہے وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے، میری قسم نہیں کھاتی تو. اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہے وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم کھاتی ہے. تو عورتوں کو ناز دکھانے کا حق حاصل ہے. عورت جب ناز دکھائے تو یہ سوچو سنت ناز زندہ ہو رہی ہے. جب روٹ جائے اس کو منہ میں مکہ مت مارو، اور کروٹ بدل کے سو جائے بستر کے اوپر تو وہاں جو ہے حضرت والا فرماتے تھے یہ نہیں کہ تم بھی کروٹ بدل کے سو جاؤ، بلکہ اس کے اس طرف جاؤ، منہ میں گلاب جامن ڈالو بلہ حلوائی کا اور عصریں شیریں ہو، اور اس سے جا کے محبت کی باتیں کرو. یہ حضرت والا سکھاتے تھے. اور یہ ہم لوگوں نے کیا دجال بنے ہوئے ہیں، دجال کہیں گے جلاد، جلاد بنے ہوئے ہیں جلاد جیسی. حضرت والا حدیث میں بھی آتا ہے، میں خود پڑھی ہے، مفہوم بھی بتا رہا ہوں، اور حضرت والا نے بھی سکھائی یہ بات بتائی کہ رات کو تو مجنو کا اعلیٰ مقام پیش کر رہے ہیں، اور جب صبح ہو گئی خوب پٹائی کر رہے ہیں بیوی کی، اور غصہ کر رہے ہیں، سارا اپنا کاروبار کا غصہ، دفتر کا غصہ اور دکان کا غصہ سارا بیوی پہ نکل رہا ہے. کیا ہے یہ سب؟ خبردار ہو جائیں اللہ کے لیے، قیامت کی پکڑ ہو سکتی ہے اس شخص کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل مومن وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اس میں بھی سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں اللہ کے لیے. اور میرے شیخ نے خود ہی مجھ سے فرمایا تھا حضرت والا نے کہ ایک لاکھ خطائیں بیوی کی ہوں، ایک لاکھ خطائیں معاف کرو. بتائیے آپ کی بیٹی ہو، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہو، اور وہ جب رخصت ہو کے جائے اور آپ کو خبر ملے کہ داماد بہت ستاتا ہے اور داماد اس کی پٹائی کرتا ہے، طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، کیا حال ہوگا باپ کا؟ تو جس کی جو بیوی آپ کے گھر میں آئی ہے، ہمارے گھر میں آئی ہے نا، کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں بتائیے، اس کے باپ کو جب پتہ چلتا ہوگا کتنا دکھ ہوتا ہوگا، ہائے میں نے کس ظالم کے ہاتھوں اپنی بیوی بیٹی کو دے دیا. بتائیے اللہ کے لیے جس نے بیوی کو پٹائی کی ہے ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں کیس پیش ہو گیا نا، پھر پتہ چلے گا. حضرت والا ہر جگہ جا کے بیان فرماتے تھے. اور ایک بات اور خوشخبری کی بات اپنی بیویوں کو سنا دیجیے، اگر آپ کی بیوی کالی کلوٹی ہے، حسن کوئی بالکل حسن نہیں ہے تو حضرت والا فرمایا تھا اپنی بیوی کو جا کے خوشخبری سنا دو، قیامت کے دن آپ جو ہیں جنت میں آپ حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. سبحان اللہ، کالی کلوٹی کسی کی بیوی ہے، کوئی حسن ہے ہی نہیں. تو اگر حسن نہیں ہے تو آپ دوسری عورتوں کیوں دیکھتے ہیں؟ ساری عورتوں، دنیا کی سب عورتوں سے نظر بند کر لیں، انشاءاللہ کالی کلوٹی آپ کو بریانی معلوم ہوگی. اور جو شخص سارے عالم کی بریانیوں کو دیکھے گا اپنی بریانی بھی اس کو دال روٹی معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ جیسی بھی بیوی دیے چٹنی روٹی پہ گزارا کر لو، اسٹیشن کی چائے پہ گزارا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حسن پہ کیا جاتے ہو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ اس سے. یہ حضرت والا کی باتیں میرے شیخ کی، کتنی اچھی باتیں، مگر عمل کریں تو پھر مزہ آتا ہے اس سے. بہت واقعی یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی بیوی کے خطاؤں کو جو شخص معاف کرتا ہے بہت بڑا ولی اللہ ہوتا ہے یہ شخص، جو اپنی بیوی کے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. کہنا تو آسان ہے، غصے کو پی جانے والا پہلوان ہے اصل میں، باڈی بلڈنگ کرنے والا پہلوان تھوڑی ہے. غصے کو جو پی جائے وہ پہلوان ہے. باڈی بلڈنگ کر سکتے ہیں مگر گانے چل رہے ہوں کلب میں تو تھوڑی جانا چاہیے. باڈی بلڈنگ کلب میں اگر گانے چل رہے ہوں پھر نہیں جانا چاہیے. کیا بات بتایا تھا، بڑی قیمتی بات تھی. بیوی کو ماننا نہیں چاہیے جنت، ہاں جنت میں. ہاں یہ اپنی بیویوں کو آج جا کے ابھی سنا دیجیے گا، بیچاری آئی ہوئی ہوں گی یہاں پہ تو نہیں سن سکیں گے، ضرور سنائیے گا. کہ اے میری بیوی تم جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جاؤ گی. وہ خوش ہو جائے گی, او ہو میں حوروں سے زیادہ حسین کر دیا ہوں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے بھی صلاتہن و صیامہن و عبادتہن البس اللہ وجوہہا النور. اللہ تم نے, کیونکہ بیویوں نے, ہماری بیویوں نے عبادت کی ہے, نمازیں پڑھی ہیں, زکوٰۃ ادا کی ہے, بچہ جننے کی تکلیف اٹھائی ہے, شوہر کی خدمت کی ہے, بچوں کی تربیت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی کو ایکسٹرا حسن اس کے چہرے پہ ڈال دیں گے. حور تو اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا فرمائیں گے اور ہم لوگوں کے لیے حور دے دیں گے, 70-70 حوریں بڑے مشہور ہیں. مگر جس اور مگر جو بیوی ہوگی ہماری جنت میں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بیویوں کو بھی ساتھ رکھے, ہمیں بھی جنت میں لے جائیں, ہماری بیوی کو بھی لے جائیں. تو وہ حوروں سے زیادہ حسین, وہ الگ ہی اس کا نور ہوگا. کیوں؟ اس نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, حوروں نے کوئی تکلیف تو نہیں اٹھائی نا, وہ تو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے, جاؤ بھی جنت میں چلی جاؤ. یہ خوشخبری سنائیں گے, سنا دیں گے نا انشاءاللہ, اپنی بیویوں کو یہ سنا دیے گا کہ تم جنت میں حوروں سے زیادہ حسین ہو جاؤ گی. پھر دیکھیے گا کل انشاءاللہ گرم گرم تازے تازے پراٹھے ملیں گے. یہ حضرت والا فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی امی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله ہم سب کو معاف فرما دے, یا ربی معاف فرما دے, یا ربی معاف فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ عفو کا قلم پھیر دیجیے, معافی دے دے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو, سب کو اللہ والا بنا دے, کسی ایک کو بھی فاسق و فاجر ہونے سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو جس فرما لے. اللہ یہ جو طبیل ہی معیشہ کا ظہور فرما دے, ہمیں, ہمارے گھر والے, دوست احباب, رشتے دار, خاندان والے, اور سارے عالم کے مسلمان سب کو جس فرما کے اللہ والا بنا دے. سارے عالم کے کافروں, یہودیوں, نصرانیوں کو بھی ہدایت دے کے مسلمان بنا کے ان کو بھی اللہ والا بنا دے. اے اللہ, اور اگر یہودیوں, نصرانیوں, اسلام دشمن عناصر کے حق میں ہدایت نہیں ہے, تو اور جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں, جتنے اسلام دشمن عناصر ہیں, اے اللہ ان کو اول تو ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو چن چن کے ہلاک و تباہ و برباد فرما دے, جیسے آپ نے قوم عاد و ثمود کو تباہ و برباد فرمایا, اور آپ راضی ہو جائیے. اللہ تعالیٰ ان مجالس سے آپ خوش ہو جائیے, اور اس کا سارا ثواب ہمارے حضرت والا کو پہنچا دیجیے, اور یا اللہ ان کی روح مبارک کو خوش فرما دیجیے, آپ خوش ہو جائیے. اللہ تعالیٰ, اے اللہ جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجیے. سب سے بڑی حاجت ہم آپ سے, آپ کو مانگتے ہیں. یا اللہ جب آپ ہمارے تو سب ہمارا. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے. اے اللہ اس گندے دل کو صاف فرما دے, اس ناپاک دل کو صاف فرما دے, تزکیہ نفس فرما دے. اے اللہ, یا اللہ سارے غیر اللہ دل سے نکال دیجیے, اور آپ دل میں تشریف لے آئیے. آپ تو جس کو چاہیں اپنا بنا لیں. جنید بغدادی پہلوانی کرتے تھے, ان کو اپنا بنا لیا, ان کو بہت بڑا ولی بنا لیا. فزیر بن ایاز رحمۃ اللہ ڈاکو تھے, ڈاکہ مارتے تھے, ساری جوانی یا اللہ برباد کر دی, مگر بڑھاپے میں توبہ کی اور بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. تو یا اللہ جس کو چاہیں آپ اپنا ولی بنا سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں بھی, ہمارے سب گھر والوں کو, پورے ٹنڈو حیدر والے, حیدرآباد, کراچی والے, سارے پاکستان والے, ساری امت مسلمہ کو جس فرما کے اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. اور جتنی باتیں ابھی کہیں گئیں, مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, اپنے فضل کی بارش فرما دے, کرم کی بارش فرما دے, رحمت کی بارش فرما دے, مغفرت کی بارش فرما دے. یا اللہ اور ہمارے تزکیہ نفس کا آپ ارادہ فرما لیجئے, اس بیٹھک کو قبول فرما لیجئے, جیسے آج ہم اللہ کے نام پر یہاں جمع ہیں, جنت میں بھی ایسے اکٹھا فرما دیجئے. سلامتی ایمان, سلامتی اعضا کے ساتھ زندہ رکھیے, اور سلامتی ایمان, سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. علی اختر صاحب میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں, حضرت والا کے خادم, بیمار ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کو کروڑوں جانے عطا فرما, صحت عطا فرما. اقبال, حافظ اقبال صاحب, یا اللہ ڈینگی وائرس سے بہت بیمار ہیں, ان کو بھی صحت عطا فرما. ہمارے گھر خاندان والوں میں جو بھی بیمار ہیں, جو ہسپتالوں میں داخل ہیں, سب کو صحت کاملہ, عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ میرے پیارے شیخ و مرشد حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب, دامن برکات مالیہ, روزانہ ڈائلسس ہوتا ہے, تینوں وینز بند ہیں, ہارٹ کا اٹیک بہت دفعہ ہو چکا ہے. یا اللہ میرے پیارے شیخ و مرشد حضرت میر صاحب, دامن برکات مالیہ, کروڑوں جانے عطا فرما, ان کو کروڑوں صحت عطا فرما دیے, صحت کی بارش فرما دیجیے, شفا کے خزانے لٹا دیجیے, ڈائلسس سے نجات دے دیجیے, ان کی زندگی زندگی برکت دے دے اور ہمیں اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں وہ آنکھ نصیب فرما جو اللہ والوں کو پہچان سکے, ہمیں یا اللہ اپنی نظروں, یا اللہ تعالی ہم سب کے دلوں سے تکبر نکال دے, حسد نکال دے, آپس سے محبتیں قائم فرما دیجیے, یہاں آنا قبول فرما لیجیے اور ہمارے یہاں آنے کو ساری بستی میں ہدایت کا ذریعہ بنانے کا آپ ذریعہ بنا دیجیے, اللہ تعالی ساری بستی میں نور سے بھر دیجیے, یا اللہ سب اس بستی میں بڑے بڑے اللہ والے پیدا فرما دیجیے, اس مسجد کو یا اللہ اپنے عاشقوں کے سجدوں سے آباد فرما دیجیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یا اللہ جو اخلاق کی بات ہوئی, مجھے بھی ہم سب کو غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے, اے اللہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما, ماں باپ کا ادب, بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے, صلی اللہ, اور علماء کا ادب اور اہل اللہ کا ادب نصیب فرما دیجیے, صلی اللہ علیہ وسلم. اور یا اللہ صلی اللہ, جتنی تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہو رہی ہے, مساجد, مدارس, سچے اللہ والوں کی خانقاہیں اور جتنے تبلیغی مراکز ہیں, سب کی فرشتوں ذریعے حفاظت فرما دیجیے, فرشتوں ذریعے مدد فرما دیجیے, صلی اللہ علیہ وسلم. آمین یا رحمٰن, ربنا تقبل منا.